Nowe nagranie Basha, a także zespołu Non-Human Persons, dużo elektroniki. A pomyślałem sobie, że po takiej krótkiej pauzie wrócimy do tego, co robił przed laty Piotr Banach, a właściwie Piotr wraz z zespołem Indios Bravos. Sięgnijmy po krążek Mental Revolution. Dla mnie są statystyki, wybory do parlamentu.

love the mankind needs an alternative. Can you believe, can't you? All of our souls naturally them are positive. One day we'll find out what causes problems. Don't wait for Jeff to tell you how should we solve them. Always remember the only solution is a mental revolution. Zespół Indios Bravos z płyty Mental Revolution. A skoro sporo było dzisiaj o gościach, którzy prezentowali nam nagrania ze swoich nowych płyt, to pomyślałem sobie, że teraz powrócimy do audycji sprzed kilku tygodni i goście, którzy opowiadali wtedy, dziś po prostu zagrają. Hook, Lorraine i Maciej Balcar. Słyszę głos, rób tak swój, odmienisz los. Do stracenia nie masz nic. Od lat mam pod górę, wiem. Co noc zły, koszmarny sen. I bez przerwy w oczy wieje zimny wiatr. Z tobą będę cały czas. Nie ulegnę nawet

Przyszłość jest skończona, przyszłość znaczy śmierć. Tylko głupiec jest radosny, ciesząc się na nowy dzień. Wciąż pamiętam kilka chwil. Uczę się bez ciebie. Ja mówiłem przed tygodniem, że to jedna z moich ulubionych płyt, jakie ukazały się w tym roku. Złamania zespołu Lorraine, a wcześniej Maciej Balcar i Hook. Ja skoro jesteśmy przy gościach, którzy odwiedzili nasze studio nocami przez ostatnie tygodnie, to jeszcze przy nich przez momencik pozostaniemy. Kryształowa noc, a księżyca brak, księżyca brak. A mówiłeś, że masz, a mówiłeś, że ten, zamówiłem ci sześć taksówek pod nowy, wiesz, którą jechać chcesz. A spróbuj ją być i nie próbuj się bać. W holu masz twarz, ubierz się w niego, jak uczyłem cię tam. Dobrze śpię, proszę wynoś się stąd. Zadzwonię za parę dni i zamówię ciebie na wynos. A może to ty, a może to ja, kryształowa noc, a księżyca brak. Bez słów, mój imperium powstaje, chodź tu, iż mi brata w gardle ci saje. Piekło już nie będzie.

brzask, brzask, brzask. W żyłach modlę się, by nadszedł brzask, brzask, brzask. Krwi brakuje miejsca w żyłach, modlę się. Stwierdzali sprzed momentem, ja lubię tę płytę, lubię ten utwór, który ją kończy. Sprawia mi dużą przyjemność słuchanie tej płyty, również prywatnie, nie tylko w radiu, kiedy jestem wraz z Państwem. A przed Stwierdzalisem Batalion d'Amour i Administrator Electro. No, not me. Cover Me, nowe nagranie zespołu Kroki, wcześniej Modern Lines, też nowy utwór. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Byli goście na początku, było potem sporo muzyki dość nowej, jak to zwykle w Nocnej Polsce. Element na zakończenie, czyli zespół, który utworzyli dawni muzycy zespołu Manku. My już dziękujemy, Renata Szewczak, Tomasz Żonda. Życzymy Państwu miłego dnia z trójką, bo budzik za chwilę zadzwoni. No a potem cały dzień przed nami. Dzień, miejmy nadzieję, piękny. Już punkt.